8. Приємна шлюха, вразливий данець і крикет. Гаррі зустрів Сандру перед Death Go Go. Вона стояла край хідника і оглядала своє маленьке королівство на Кінгс Крос. Втомлено балансуючи на високих каблуках, схрестивши руки із сигаретою в руці і поглядом сплячої красуні, одночасно вабливим і відразливим. Коротше кажучи, вона мала вигляд звичайної шлюхи. «Доброго ранку», – сказав Гаррі. Сандра, здавалося, не впізнала його. «Пам'ятаєш мене?» Куточки її губ поповзли вгору, мабуть, зображуючи посмішку. «Звісно, любий, пішли». «Я Гаррі, я з поліції», – Сандра покліпала очима. «А вже ж, звичайно, мої лінзи зранку ні к чорту. Певно, через вихлопні гази». «Можу я запропонувати чашку кави?» – ввічливо запитав Гаррі. Вона знизала плечима. «Народу тут мало, тож я можу повернути сюди і ввечері». Раптом із дверей стрип-клубу виник Теді Монгабі з сирником у зубах і коротко кивнув Гаррі. «І як це переживають твої батьки?» – запитала Сандра, коли подали каву. Вони сиділи там, де Гаррі зазвичай снідав, у бурбон енд біф, і офіціант пам'ятав, що Гаррі замовляє яєчний бенедикт, картопляну запіканку і каму у White Flat. Сандра пила чорну. «Вибач, твою сестру». «А, зрозумів». Гаррі підніс чашку до рота, щоб виграти час. «Дякую за співчуття, їм, звичайно, важко». «В якому мерзенному світі ми живемо?» Сонце ще не зійшло над дахами будинків по Дарлінгхерст Роуд, а в небі вже панувала голубінь, подекуди в білих цятинках хмар. Як шпалерів дитячий. Але що від цього користі, коли світ такий мерзенний? «Я поговорила з дівчатами», – сказала Сандра. «Цього хлопця на фоці звуть Вайт. Він збуває ЛСД. Деякі дівчата в нього купують, але ніхто його не обслуговував». «Може, йому немає потреби за це платити?» – припустив Гаррі. Сандра усміхнулася. «Потреба в сексі – це одне, а в тому, щоб купити секс – інше. Для декого це як струс. Ми можемо дати тобі багато того, чого вдома ти не отримаєш, повір». Гаррі підвів очі. Сандра дивилася прямо на нього, і на якусь мить пелена в її очах розвіялась. Гаррі їй повірив. «Ти перевіряла за датами?» «Одна дівчина каже, що купувала у нього ЛСД за день до того, як знайшли твою сестру». Гаррі поставив чашку так різко, що кава вихлюпнулася на стіл. Потім нахилився до Сандри і тихо і швидко запитав. «Можу я з нею поговорити? Їй можна вірити?» Широкий наквацьований рот Сандри розплився в посмішці. Там, де бракувала зуба, зяяла чорна дірка. «Я ж кажу, вона купувала ЛСД. А ЛСД в Австралії під забороною. Тобі не можна з нею говорити. І потім, як по-твоєму, можна вірити наркоманці?» Гаррі знизав плечима. «Я просто сказала тобі, що від неї чула. Але вона, звичайно, не надто розуміє, який день середа, який четвер». Атмосфера в кімнаті розпалювалась. Навіть вентилятор деренчав сильніше, ніж звичайно. «Вибач, Говлі, але Вайт відпадає. Жодного мотиву, і його коханка говорить, що на момент убивства він був у Німбіні», – сказав Воткінс. Гаррі підвищив голос. «Ви що, не чуєте мене? Анджеліна Хатчинсон вживає чорт знає які наркотики. Вона вагітна, очевидно, від Еванса Вайта. Хлопці, та він же підгодовує її наркотою. Він для неї цар і бог. Вона вам що завгодно скаже». Ми розмовляли з господарем будинку, ця дамочка ненавиділа Інгерхолтер. І не без причини. Взяти хоч би те, що якесь дівчисько з Норвегії намагається поцупити у неї курку, що несе золоті яйця. «Може, тоді краще зайнятися міс Хатчинсон?» – тихо запропонував Леб'є. «У неї принаймні є мотив. Може, це їй Вайт потрібен для алібі, а не навпаки?» «Але Вайт бреше! Його бачили всі не напередодні того дня, коли знайшли тіло Інгерхолтер!» Гаррі підвівся і заходив по кімнаті, наскільки дозволяли її розміри. «Якщо вірити повії, яка вживає ЛСД, і ще не ясно, чи зможемо ми її допитати!» – додав Воткінс і повернувся до Юна. «А що авіакомпанії?» «За 3 дні до вбивства поліція Німбіна бачила на головній вулиці самого Вайта. З тієї миті по день вбивства він не значився в списках пасажирів ані Ансетта, ані Квантаса». «Це ще ні про що не говорить», – буркнув Леб'є. «Чорта з два наркоторговець роз'їжджатиме під власним ім'ям. Потім він міг їхати потягом або автомобілем, якщо у нього було багато часу». Гаррі вибухнув. «Повторюю, за даними американської статистики, у 70% випадків убивця і жертва знайомі. Та й шукаємо ми серійного вбивцю, знати якого все одно, що зірвати приз в лотереї. Давайте, бодай, шукати там, де у нас більше шансів його знайти. Все-таки зараз у нас є хлопець, на якого вказують деякі докази. Потрібно його лише трохи потрясти. Хапай, дяче, поки гаряче. Узяти його в шори. Змусити зробити помилку. А зараз ми там, куди він хотів би нас загнути. Тобто в... як його? Він безуспішно намагався пригадати, як англійською буде «глухий кут». Воткінс почав роздумувати вголос. «Звичайно, вийде не дуже гарно, якщо виявиться, що винний був у нас під носом, а ми його не помітили». Під цю хвилину увійшов Ендрю. «Усім привіт! Даруйте, запізнився, але хтось вже повинен пильнувати ладу на вулицях. Що зі стало, шефе? У тебе на лобі зморшки завглибшки, як долина Джамісон». Воткінс зітхнув. «Ось ми скоїмо, куди направити наші ресурси. Відкласти на якийсь час версію про серійного вбивцю і зайнятися Евансом Вайтом. Чи Анджеліною Хатчинсон. Говлі говорить, що алібі у них таке собі». Ендрю розсміявся і дістав з кишені яблуко. «Хотів би я поглянути, як вагітна жінка вагою 45 кілограмів забуває кремезну скандинавську дівчину, а потім гвалтує». «Просто версія», – пробурмотів Воткінс. «А про Евансу Вайта взагалі час забути». Ендрю витер яблуко об вилого піджака. «Чому?» «Я поговорив тут з одним своїм інформатором. У день вбивства він був у Німбіні, шукав травку і прочув про чудовий товар Еванса Вайта. І?» «Ніхто не попередив його, що Вайт не торгує з порога свого будинку. Тож хлопець ледве ноги виніс від злого дядька з дробовиком. Я показав йому фотографію. Даруйте, але в день вбивства Еванс Вайт точно був у Німбіні». Забала тиша, яку порушувало тільки деренчання вентилятора під стелею та хрумкіт яблука, що його гриз Ендрю. «Вертаємося до плану», – сказав Воткінс. Гаррі домовився зустрітися з Брігітою біля оперного театру о 5:00 і випити по чашці кави до роботи. Але кафе, куди вони хотіли піти, виявилося зачиненим. У записці на дверях говорилося щось про балет. «Завжди у них так», – сказала Брігіта. Вони піднялися на балюстраду. По той бік синіла затока Кирибіллі. Мимо пропливав страхітливо-іржавий корабель під російським прапором, а далі у затоці Порт-Джексон маячили білі вітрильники. «Що ти збираєшся робити?» – запитала Брігіта. «А що мені лишається? Труну з тілом Інгерхолтера уже доправлено на батьківщину. Вранці телефонували з похоронного бюро в Осло. Пояснили, що літак замовив посол. Говорили про морс». «Імовірно, від латинської «морс» – смерть». Виявилося, так вони позначають труп. У пісні співається, як багато імені у милих діточок. Виходить, у смерті їх теж багато. То коли ти їдеш? Як тільки зі справи викреслять усіх, з ким Інгерхолтер підтримувала стосунки. Завтра поговорю з Маккормаком, швидше за все, виїду до суботи. Якщо не з'явиться свіжий слід. Інакше справа може затягнутися. Але і в цьому разі тут завжди залишається посол. Вона кивнула. Поряд з ним розташувалася група японських туристів, і тепер шипіння відеокамер змішувалося з какофонією японської мови, криками чайок і шумом пропливаючих катерів. «До речі, знаєш, що архітектор оперного театру просто кинув свій проект?» – раптом запитала Брігіта. «Коли вичерпалися кошти, виділені на спорудження Сіднейського оперного театру, данський архітектор Йорн Утсон кинув усе і на знак протесту поїхав». «А вже ж», – відповів Гаррі. «Ми говорили про це минулого разу, коли приходили сюди». «Подумай, як це поїхати від того, що ти почав? Від того, в успіх чого вірив? Я б не змогла». Вони вже вирішили, що Брігіта не поїде до Олбері автобусом, а піде туди пішки у супроводі Гаррі. Але розмовляти, власне, було ні про що. І від Оксфорд-стріт до Паддінгтона вони йшли мовчки. Десь далеко гримнуло, і Гаррі підвів здивований погляд на чисте блакитне небо. На розі вулиці вони побачили прикмітного сивого чоловіка в бездоганному костюмі із плакатом на грудях. «Таємна поліція відібрала у мене працю і дім, зруйнувала моє життя. Офіційно таємної поліції не існує. У неї немає ні адреси, ні телефону, про неї не пишуть у бюджеті. Ці люди гадають, що залишаться безкарними. Допоможіть знайти бандитів і притягнути їх до суду. Підпишіться або пожертвуйте грошей». У руках він тримав блокнот, помережений підписами. Коли вони йшли повз магазин музичних дисків, Гаррі, підкоряючись якомусь імпульсу, вирішив зайти. За стійкою у напівтемряві стояв юнак у сонячних окулярах. Гаррі запитав, чи немає у них дисків Ніка Кейва. «Звісно, він же австралієць», – відповів юнак і зняв окуляри. На лобі у нього було татуювання у вигляді орла. «Дует, щось про дику рожу», – почав Гаррі. «Так, так, зрозумів, що вам потрібно. Where the wild roses grow. З Murder Ballads. Тупа пісня. І альбом тупий. Краще купіть який-небудь його гарний диск». Юнак знову надів окуляри і зник за стійкою. Гаррі таки залишився стояти в напівтемряві, кліпаючи від здивування. «А що такого особливого в цій пісні?» – запитала Брігіта, коли вони знову вийшли на вулицю. «Та ні, нічого!» – Гаррі голосно розсміявся. Хлопець з магазину розвеселив його. Кейв і та дівчина співають про вбивство, але звучить красиво, майже як освідчення в коханні. Хоча пісня, звичайно, тупа. Гаррі знову розсміявся. Здається, це місто починає мені подобатися. Вони пішли далі, Гаррі розвернувся на всі боки. На Оксфорд-стріт вони були, мабуть, єдиною різностатевою парою. Брігіта взяла його за руку. «Ти не бачив тутешнього гей-параду на свято Мардігра», – сказала вона. «Він якраз проходить по Оксфорд-стріт. Торік з усієї Австралії з'їхалося 500 000 глядачів і учасників. Просто божевілля якесь». Вулиця геїв і лесбіянок. Аж тепер Гаррі звернув увагу на те, який одяг продають у тутешніх крамницях. Латекс, шкіра, обтиснуті маєчки і шовкові трусики, блискавки і заклепки. Але ексклюзивно, зі смаком, без спідної вульгарності, якою буквально просякнуті стрип-клуби на Кінгс Крос. «Коли я був маленький, поряд з нами жив голубий», – сказав Гаррі. Йому було вже за 40, і він жив сам, і всі сусіди знали, хто він такий. Узимку ми кидали в нього сніжками і гукали «Педик!» і тікали геть. Бо думали, що коли він нас упіймає, але він ніколи не гнався за нами. Лише насував шапку на вуха і йшов додому. Одного дня він переїхав. Він не зробив мені нічого поганого, і я не знаю, за що я його так ненавидів. Люди бояться того, чого не знають, і ненавидять те, чого бояться. «Яка ти розумна», – сказав Гаррі. Брігіта вдарила його у живіт, і він, скрикнувши, упав на тротуар. Брігіта розсміялася і попросила не розігрувати спектаклів. Гаррі підвівся, і решту Оксфорд-стріт біг за нею. «Сподіваюся, він переїхав сюди», – закінчив він свою розповідь. Після розставання з Брігітою Гаррі піймав себе на думці, що тепер кожне прощання з нею стає для нього розставанням. Він попрямував до автобусної зупинки. Перед ним стояв хлопчина з норвезьким прапором на рюкзаку. Коли підійшов автобус, Гаррі вже придумав, як показати, що він теж з Норвегії. Коли він простягнув водієві 20-доларову купюру, той невдоволено пирхнув. «Що, 50-ки не знайшлося?» – поцікавився він глузливо. «Була б, я б її дав, роздовбай хрінів!» Останні слова Гаррі промовив з норвезькою і з невинною посмішкою. Але водій не став морочити собі над цим голову і лише злісно зиркнув, віддаючи здачу. Гаррі вирішив повторити дорогу Інгер у ніч убивства. Але не тому, що цього не зробили раніше. Леб'є і Юн обійшли всі бари і ресторани за цим маршрутом. Ясна річ, безрезультатно. Він пропонував і Ендрю піти з ним. Але той сів навпочепки і сказав, що не хоче марнувати дорогоцінний час, який можна провести перед телевізором. «Я не жартую, Гаррі. Перегляд телевізора додає певності в собі. Коли ти бачиш, які дурники в основному маячать на екрані, то починаєш почувати себе розумним. А вчені з'ясували, що люди, які почувають себе розумними, живуть краще, ніж ті, які вважають себе за дурнів». Такій логіці Гаррі було нічого протиставити. Але Ендрю про всяк випадок назвав йому бар на Брідж-Роуд, власникові якого можна переказати привіт від Ендрю. «Навряд чи він тобі чимось зарадить, але хоч би налєколи за півціни», сказав Ендрю із задоволеною посмішкою. Гаррі зійшов коло будівлі міської ради і поспішив до Пірмонта. Тут і там стояли високі будинки, снували містяни, і ніхто нічого не розповідав йому про Інгерхолтер. Біля рибного ринку він зайшов до кафе і замовив рогалок із сьомгою і каперсами. З вікна можна було милуватися на міст через Блеквотл Бей і на Гліб по той бік бухти. На відкритому місці починали зводити сцену. З плакатів Гаррі зрозумів, що це підготовка до Дня Австралії, наміченого на наступну неділю. Гаррі попросив офіціанта принести каву і заходився воювати із Сідний Морнінг Геральд, газетою, в якою можна загорнути кита, а перегортати її просто мука, особливо якщо дивитися картинки. Але до вечірніх сутінків залишалася ще година, Гаррі хотілося з'ясувати, які тварюки вилазять із Гліба із настанням темряви. Власник бару «Крікет» виявився до того ж гордим власником костюма, який носив національний герой Нік Емброуз, коли на початку 80-х Австралія у трьох відбіркових матчах поспіль розбила Англію в крикет. Костюм висів у рамці за склом прямо над одноруким бандитом. На іншій стіні красувалися дві біти і м'яч з матчу 1978 року, коли після довгої боротьби Австралія нарешті перемогла Пакистан. Після того, як хтось стирив стовпчики від варітець з матчу в Південній Африці, які висіли просто над вхідними дверима, власник вирішив прикручувати свої скарби так, що один відвідувач ущент розбив легендарний наколінник Білларда Стотона, який не зміг відідрати від стіни. Коли Гаррі увійшов до бару і побачив колекцію скарбів і зборище прихильників крикету, з яких, мабуть, складалася тутешня клієнтура, то відразу ж переглянув своє ставлення до крикету як до гри снобів. Гості були, вочевидь, не тільки що з перукарні, як і Барус, що стовбичив за стійкою. «Вечора!» – немов бруском полез у коси, брязнув він. тонік без джину». Гаррі виклав $10 і попросив залишити здачу собі. «Для чайових забагато, а для хабара замало». Барроуз помахав купюрою. «Поліцейський?» «Так помітно?» – запитав Гаррі збентежено. «Так, хоча говориш ти як турист». Барроуз поклав перед ним здачу і відвернувся. «Я друг Ендрю Кенсінгтона», – сказав Гаррі. Барроуз миттєво обернувся і швиденько згріб здачу. «Що ж ти відразу не сказав?» – промурмотів він. Барроуз не міг пригадати, чи чув щонебудь про Інгілхолтер. Гаррі це і так було відомо, з'ясував уже після розмови з Ендрю. Але, як говорив його давній вчитель Сімонен на прізвисько Простріл з поліції Осло, краще запитувати відразу і багато. Гаррі огледів приміщення. «Що у вас тут буває?» «Гриль на шпажках і грецький салат», – відказав Берроуз. «Страва дня – $7». «Вибачте, я не точно висловився», – поправився Гаррі. «Я хотів сказати, що за люди тут бувають? Що за відвідувачі?» «Рівень нижче середнього», – невесело посміхнувся Барроуз, і ця посмішка краще, ніж будь-що інше, говорила про те, на що перетворилася мрія про власний бар. «А там сидять завсідники?» – Гаррі кивнув на 5 хлопців, що потягували пиво в темному кутку. «А вже ж, звичайно. Тут в основному завсідники. Від особливого напливу туристів ми не страждаємо». «Ви не проти, якщо я поставлю вашим гостям кілька питань?» – сказав Гаррі. Барроуз зам'явся. «Ці хлопці не з зразкових матусиних синочків. Не знаю, як вони заробляють собі на пиво, та й запитувати не збираюся. Але з 9 до 4 вони не працюють, скажімо так». «Але ж їм теж не подобається, коли поблизу гвалтують і душать дівчат. Навіть якщо вони самі не завжди дотримуються закону. Хіба такі злочини не відлякують народ і не шкодять справам? Хай там чим би вони торгували». Барроуз почав нервово протирати склянку. «На твоєму місці я б усе-таки був обережніший». Гаррі кивнув і повільно пішов до столика в кутку, щоб його встигли розгледіти. Один із хлопців підвівся, схрестив руки так, що на м'язистому передпліччі стало видно татуювання. «Столик зайнято, блонді!» Голос був хрипкий, ніби вітер гудів у димарі. «У мене є питання», – почав Гаррі, але той похитав головою. «Лише одне. Хто-небудь знає цього чоловіка? Еванса Вайта?» Гаррі дістав фотографію. До цього ті двоє, що сиділи до нього обличчям, ледве окинули його байдужим, навіть незлобним поглядом. Та коли прозвучало прізвище Вайта, в їхніх очах спалахнув інтерес. Гаррі помітив, що засовувалися й ті двоє, що сиділи до нього спиною. «Ніколи про нього не чув», – відповів хрипкий. «У нас тут особиста розмова, містере. На все добре». «Гадаю, не стосовно речовин, заборонених австралійськими законами?» – спитався Гаррі. Довга пауза. Небезпечна тактика. На голу провокацію йде лише той, у кого є або надійна підтримка, або шляхи до відступу. У Гаррі не було ні того, ні іншого. Просто він подумав, що час уже діяти. Одна потилиця стала підійматися. Вище і вище. Він майже уперся в стелю. Потім здоровило повернувся до Гаррі лицем, рябим і страшним. Прямі вуса, що звисали з куточки в рота, підкреслювали східну зовнішність громила. «Чингісхан, радий тебе бачити! А я гадав, ти помер!» – випалив Гаррі і простягнув руку. Хан відкрив рота. «Ти хто?» Його бас прозвучав предсмертним хрипом. Будь-яка група, що виступає в стилі дет-метал, продала б душу за такого вокаліста. «Я поліцейський і не думаю...» «Айді!» – кинув Ган звідкись з-під стелі. «Вибач?» «Значок!» Гаррі зрозумів, що ситуація вимагає від нього не просто пластикової картки з фотографією з поліції Осло. «Тобі говорили, що голос у тебе як у мерця або у вокаліста Сепультури. Як там його?» Гаррі підніс палець до підборіддя і зробив вигляд, ніби намагається пригадати. Хрипкий уже вийшов з-за столу. Гаррі тицнув у нього пальцем. «А ти часом не Род Стюарт? Так, ви сидите тут і обдумуєте Live Aid 2. І...» Кулак поцілив йому прямо в зуби. Гаррі похитнувся, але встояв на ногах і підніс руку до рота. «Я так розумію, ви не вірите, що у мене, як у коміка, велике майбутнє?» – запитав Гаррі, дивлячись на пальці. «Кров, слина і ще щось м'яке і біле. Може, пульпа?» «Хіба пульпа не червона? Ну, пульпа, м'яка внутрішність зуба, знаєте?» Запитав він Рода, показуючи йому долоню. Род скептично поглянув на Гаррі, потім нахилився і уважно вивчив білі осколки. «Це зубна кістка, яка під емаллю», – сказав він. «Мій старий дантист», – пояснив він решті. Потім на крок відступив і вдарив іще раз. На мить у Гаррі потемніло в очах, але коли розвиднілося, він зрозумів, що як і раніше стоїть на ногах. «Гляньмо, чи немає тепер пульпи?» – поцікавився Род. Гаррі знав, що робить дурницю. Життєвий досвід разом із здоровим глуздом теж вважали, що це дурниця. Ще не вибита геть щелепа могла підтвердити, що навіть велика дурниця. але права рука визнала, що це чудова ідея, а тієї миті рішення було за нею. Вона двинула рота по підборіддю, і Гаррі почув клацання зубів і побачив, як рот відступив на два кроки. Вірна ознака того, що удар був точний і важкий. Такий удар через щелепу безпосередньо досягає мозочка, тобто малого мозку, назва яка, на думку Гаррі, в даному випадку підходила як найкраще. Де хвилоподібний рух породжує низку дрібних коротких замикань, а також, якщо людина здорова, спричинює моментальну втрату свідомості і або різні мозкові травми. У випадку з родом здавалося, ніби мозок ніяк не може вирішити, що йому вибрати – цілковите відключення чи нетривалий струс. Колега Чингисхан вирішив не чекати його рішення і, схопивши Гаррі за барки та піднявши на висоту своїх плечей, кинув його, як вантажники кидають мішки з борошном. Парочка, котра якраз їла страву дня за $7, дістала безкоштовний додаток у вигляді Гаррі і поспішила забратися геть, коли він спиною гепнувся на їхній столик. «Боже, сподіваюся, я скоро знепритомнію», – подумав Гаррі, відчувши біль і побачивши над собою Хана. Ключиця, кістка крихка і уразлива. Гаррі прицілився і вдарив. Але імпульс, отриманий від рода, збив окомір, і Гаррі просто мазнув у повітрі. «Закатруплю», – пообіцяв Хан і заніс над головою важкі, як ковальський молот, кулаки. Удар припав Гаррі по грудній клітці, миттєво припинивши всі кровоносні й дихальні функції. Тому він не побачив і не почув, як до бару ввійшов чорношкірий чоловік, який рванув зі стіни м'яч часів матчу Австралія-Пакистан 1969 року. Міцний предмет діаметром 7,6 см і завважки 160 грамів. Відвідувач нахилився вперед і взяв невеликий розгін, у кінці якого відведена назад і зігнута в лікті рука з величезною силою зробила горизонтальний рух, як у бейсболі, а не крикеті, де кидок робиться з-за голови прямою рукою по дугоподібній траєкторії. Тож м'яч не впав, як має бути, на землю, а продовжив рух до цілі. На відміну від рода, Чингисхан не залишив своєму малому мозку часу на роздуми, і коли м'яч зацідив йому в лоб, миттю відключився. Його тіло почало падати, воно все падало і падало, як підірваний хмарочос. Тим часом з-за столу встали решта троє, і їхній вигляд не обіцяв нічого доброго. Темношкірий зробив крок уперед, недбало піднявши руки в низькій захисній стійці. Один із трійці кинувся на нього. Гаррі, незважаючи на туман перед очима, ідентифікував нову дієву особу, вгадавши, що вона, успішно ухилившись і розвідавши двома легкими ударами лівої руки відстань, аперкотом правою пошле противника в нокаут. На щастя, все це відбувалося у вузькій частині зали, де всі троє напасти на нього не могли. Поки перший супротивник вибирався з нокауту, у бік укинувся другий, обережніший. Його бойова стійка навертала на думку, що у цього бійця є пояс якого-небудь кольору в якому-небудь єдиноборстві з азіатською назвою. Перший пробний удар було відбито, а подальший розворот з обов'язковим ударом ноги не дав результату. Темношкірий відвихнувся. Зате блискавична серія «ліва-права-ліва» виявилася дуже результативною, відкинувши каратиста до стіни. Темношкірий підскочив до нього і докінчив почати прямим ударом лівою так, що голова з неприємним звуком стукнулася об муровану кладку, і боєць сповз по стіні на підлогу. Метальник м'яча ударив його ще два рази, але це вже було зайвим. Сидячи на стільці, рот з засклілим поглядом спостерігав за сценою. Клацнуло лезо складного ножа. Пригнувшись і широко розкинувши руку, у бік кинувся третій супротивник. Якраз у цю мить рота знудила на власні черевики, вірна ознака струсу мозку, відзначив Гаррі задоволено. Його й самого почало трохи нудити, особливо коли він побачив, як перший противник, очунявши, зірвав зі стіни біту і підійшов до боксера ззаду. Третій з ножем стояв тепер поряд з Гаррі, не звертаючи уваги на нього. «Ззаду, Ендрю!» – гукнув Гаррі, повисаючи на руці з ножем. Він почув глухий і сухий тріск біти, гуркіт столів і стільців, але увага його була прикута до парубка з ножем. Той вирвався і тепер кружляв біля нього, театрально розмахуючи руками і недоумкувато оскалюючись. Не спускаючи очей із супротивника, Гаррі почав шарити по столу, шукаючи бодай якоїсь зброї. Від стійки лунали удари крикетної біти. Парубок з ножем розсміявся і став підходити ближче, перекидаючи зброю з однієї руки в другу. Гаррі стрибнув уперед, ударив і відскочив назад. Права рука супротивника повисла, як батіг, ніж дзенькнувши, упав на кам'яну долівку. Сам він здивовано втупився у праве плече, з якого стирчала шпажка зі шматочком шампіньйона. Права рука відмовлялася рухатися. Все з тим же здивованим виглядом він лівою рукою поторкав шпажку, ніби перевіряючи, чи не привиділася вона йому. «Напевно, попав у м'яз або нерв», – подумав Гаррі і вдарив знову. Він зрозумів лише, що поцілив по чомусь твердому, від кисті до плеча пробіг різкий біль. Супротивник відступив на крок і ображено поглянув на Гаррі. З однієї ніздрі у нього витікала густа цівка крові. Гаррі потер руку, потім підняв кулак знову, але передумав. «Так я собі кісточки зіб'ю. Може, просто здасися?» – запропонував він. Супротивник кивнув і гепнувся поряд із Родом, який, як і раніше, сидів, затиснувши голову коліньми. Коли Гаррі обернувся, він побачив, що Бараус стоїть, наставивши на першого з нападників пістолет, а поміж перекинутих столів, мов неживой, простягся Ендрю. Дехто з відвідувачів дав драла, дехто стояв і з цікавістю спостерігав за тим, що діється. Але більшість сиділи і дивилися телевізор. Крикетний матч Англія-Австралія. Коли до поранених приїхала машина швидкої допомоги, Гаррі потурбувався про те, щоб Ендрю забрали першим. Сам він йшов поряд з ношами. У Ендрю ще йшла кров з вуха, і страшенний хрип виривався з горла під час дихання. Але він усе-таки прийшов до тями. «Не знав, що ти граєш у крикет, Ендрю. Чудовий кидок, але, по-моєму, дуже жорстоко». Твоя правда. Я неправильно оцінив обстановку, ти цілком тримав ситуацію під контролем». «Ні», – відповів Гаррі. «Не брехатиму, не тримав». «Гаразд», – сказав Ендрю. «І я не брехатиму. У мене страшенно болить довбешка, і я шкодую, що взагалі сюди приперся. Було б справедливіше і краще, якби замість мене лежав ти. Я не жартую». Коли від'їхала швидка допомога, в барі залишилися тільки Гаррі і Бароус. «Сподіваюся, ми не наламали тут у вас дров?» – запитав Гаррі. «Та ні, нічого. Крім того, моїм відвідувачам іноді подобається видовище наживо. Але тепер тобі треба бути обережним. Босові цих хлопців не сподобається, коли він усе дізнається», – відповів Бароус. «Он як?» – Гаррі здалося, що Бароус готовий щось йому розповісти. «А хто їхній бос?» «Я тобі нічого не говорив, але хлопець на твоїй фотографії добряче на нього схожий». Гаррі повільно кивнув. «Тепер я попереджений. Значить, озброєний. Ви не проти, якщо я візьму ще одну шпажку?»